ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 15वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। 14वें अधिकरण के द्वारा बताया गया कर्तृत्व आत्मा में स्वाभाविक नहीं है, औपाधिक है, इस सिद्धांत को बताने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति है। तक्षा दृष्टांत से वेदव्यास जी ने इस अधिकरण में बुद्ध्यादि उपाधिक आत्मा ही समस्त व्यापारों का कर्ता है और स्वरूपतः अकर्ता है इसे बताया। और 14वें अधिकरण में सांख्य मत का निराकरण करते हुए ये कहा गया कि आत्मा ही कर्ता है, लेकिन वह कर्तृत्व आत्मा में कर्तृत्व स्वतः नहीं औपाधिक है, इसे बताया जा रहा है इस अधिकरण में। तो ये जो आत्मा है जिसमें कर्तृत्व बताने के लिए बुद्धि में कर्तृत्व का पूर्व अधिकरण में निषेध किया गया सिद्धांति के द्वारा, सिद्धांति ने बुद्धि में कर्तृत्व का निषेध करने के लिए, सांख्य मत का निषेध करने के लिए विज्ञानम यज्ञम तनुते इस श्रुतिस्थ विज्ञान शब्द का अर्थ बताया जीव, और विज्ञानम यज्ञम तनुते इस श्रुति को यज्ञादि का कर्ता जीव है इस अर्थ का ज्ञापक श्रुति वचन के रूप से बताया था। सिद्धांति के समर्थन में वह श्रुति 14वें अधिकरण में आई थी। यहां पर भी सिद्धांति विज्ञानम यज्ञम तनुते इस श्रुति को अपने ही समर्थन में, श्रुति है तो अपने ही समर्थन में लाएंगे, लेकिन सांख्य मत का निराकरण करने के लिए वहां विज्ञान शब्द का अर्थ जीव किया था सिद्धांतियों ने। यहां पर विज्ञानम यज्ञम तनुते इस श्रुतिस्थ विज्ञान शब्द का अर्थ बताया जा रहा है एक प्रकार से बुद्धि ही, और विज्ञान शब्द का अर्थभूता जो बुद्धि है उसी में कर्तृत्व तो बताया जा रहा है। यस्तु अयम व्यपदेशो दर्शित विज्ञानम यज्ञम तनुते इति स बुद्धेरेव कर्तृत्वं प्रापयति। ये जो भाष्य वाक्य है 550 नंबर पृष्ठ पर, इस वाक्य से ही बताया जा रहा है कि तैतृय उपनिषद के विज्ञानम यज्ञम तनुते यह वाक्य, इस वाक्य के द्वारा बुद्धि में कर्तृत्व बताया जा रहा है। फिर तो एक प्रकार से सांख्य भी बुद्धि को कर्ता बता रहे थे, सिद्धांति भी विज्ञानम यज्ञम तनुते इस वाक्यस्थ विज्ञान शब्द का अर्थ बुद्धि करके उसी में कर्तृत्व बताएंगे, तो सांख्य मत का पूर्व अधिकरण के द्वारा निराकरण अनुचित माना जाएगा। प्रत्याशी बात नहीं है, भले ही विज्ञानम यज्ञम तनुते इस वाक्य के द्वारा विज्ञान शब्दित बुद्धि में कर्तृत्व प्रतिपादित किया जा रहा है, लेकिन इस कर्तृत्व में, बुद्धि में बताए जाने वाले कर्तृत्व में यहाँ पर और सांख्य के मान्यता के अनुसार जो बुद्धि में कर्तृत्व है ये अलग अलग है। सांख्य बुद्धि को कर्ता मानते हैं स्वतंत्र, चेतन आत्मा अधिष्ठित बुद्धि कर्त्री है, ऐसा सांख्यों का मानना नहीं है, अपितु स्वतंत्र चेतन अनधिष्ठित बुद्धि में कर्तृत्व सांख्य पक्ष है। और विज्ञानम यज्ञम तनुते यह वाक्य चेतन आत्माधिष्ठित आत्माधिष्ठित बुद्धि में कर्तृत्व बता रहा है, इसलिए दोनों में अंतर है। अब ये विज्ञानम यज्ञम तनुते इस श्रुतिस्थ विज्ञान शब्द का अर्थ बुद्धि हो जाए तब तो माना जाएगा कि यह श्रुति वचन बुद्धि में कर्तृत्व का प्रापक है, बोधक है। तो विज्ञान शब्द का अर्थ बुद्धि कैसे है, ये जो शंका होती है, इस शंका का समाधान करने के लिए भाष्यकार भगवान ने अनेक हेतु बताए। उसमें सबसे पहला हेतु बताया कि योयम विज्ञानमय पुरुष इत्यादि में श्रुत्यंतर में विज्ञान शब्द बुद्धि में प्रसिद्ध होने से विज्ञानम यज्ञम तनुते इस तैतृय श्रुति में भी विज्ञान शब्द का प्रसिद्ध अर्थ ही ग्रहण किया जाएगा बुद्धि रूप। एक हेतु ये हुआ बुद्धि में विज्ञान शब्द की प्रसिद्धि। दूसरा हेतु है कि मन के अनंतर वहां पर तैतृय उपनिषद में पाठ है, आत्मा की तैतृय उपनिषद में पांच उपाधियां बताई हुई है, पांच कोश के रूप में पांच उपाधियों को तैतृय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली में बताया गया। ब्रह्मविद आपनोति परम इस सूत्र वाक्य में ये कहा गया कि ब्रह्मज्ञानी मुक्त हो जाता है और ब्रह्म का स्वरूप बताया गया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इससे अपरिछिन्न ज्ञान स्वरूप अपरिछिन्न अबाधित ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है ये कहा गया। और उस ब्रह्म का जिसको और वो कहाँ है तो कहते यो वेद निहितम गुहायाम, वो अपरिछिन्न अबाधित ज्ञान रूप ब्रह्म गुहा के अंदर है। इस मंत्र में जो गुहा है उसी गुहा पदार्थ को बताने के लिए ये आपका पांच कोशों का निरूपण है। एक स्थूल शरीर रूपी गुहा है उपाधि है, तो दूसरा सूक्ष्म शरीर के अंदर तीन कोश हैं प्राणमय मनोमय विज्ञानमय। इसमें स्थूल बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो स्थूल शरीर के बाद प्राण, प्राण के बाद मन और मन के बाद निरूपण हुआ बुद्धि का, और बुद्धि के बाद निरूपण हुआ आपके आनंदमय शब्दित अविद्या का कारण शरीर का एक प्रकार से। ये सब उपाधि आत्मा की, आत्मा नहीं है। तो वहाँ जैसे आत्मा की उपाधि के रूप में वर्णित अन्नमय पुरुष, प्राणमय पुरुष, मनोमय पुरुष अनात्मा है, ऐसे आत्मा उसी प्रवाह में पठित जो विज्ञान है वह भी अनात्मा बुद्धि ही होगा। इस अभिप्राय से मन के अनंतर पाठ, ये दूसरा हेतु है। और तीसरा हेतु बताया वह विज्ञान पदार्थ के श्रद्धादि अवयव बताए गए हैं। इसका अर्थ है कि श्रुति को विज्ञानम यज्ञम तनुते इस वाक्यस्थ विज्ञान पदार्थ सावयो है ऐसा विवक्षित है। विज्ञान पदार्थ को सावयव कहना विवक्षित है। और उस श्रद्धादि अवयव वाला विज्ञान पदार्थ है तो आत्मा तो निरवयव है, जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है उसके कोई अवयव नहीं है, वह निरवयव है। और इसका विज्ञान पदार्थ तो वो होगा जिसके श्रद्धादि अवयव संभव होंगे। तो श्रद्धादि धर्म तो अंतकरण के हैं, बुद्धि के हैं, इसलिए बुद्धि ही वहाँ पर विज्ञानमय पदार्थ है, श्रद्धादि अवयव वाला। और ये जो विज्ञानम देवा सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठम उपासते वाक्य हैं, इसमें भी देव शब्द का तो अर्थ है इंद्रिया, और ज्येष्ठ ब्रह्म रूप विज्ञान है बुद्धि। इसलिए यहाँ वाक्य शेष में भी ज्येष्ठत्व ये जो विशेषण है उस विशेषण के आधार पर विज्ञान शब्द का अर्थ बुद्धि निकलेगा। ये बात ज्येष्ठत्वस्य च प्रथमतत्वस्य बुद्धो प्रसिद्धत्वात् इससे कही गई भाष्य में। इस प्रकार ये जो हेतु बताए गए हैं चार अभी तक, विज्ञान शब्द की बुद्धि में प्रसिद्धि, मन के अनंतर विज्ञान शब्द का पाठ, श्रद्धादि अवयवत्ता विज्ञान पदार्थ में, और विज्ञानम देवा सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठम उपासते में विज्ञान का ज्येष्ठत्व विशेषण, ये सब हेतु ये बताते हैं कि विज्ञानम यज्ञम तनुते इस वाक्यस्थ विज्ञान शब्द का अर्थ बुद्धि है। इन चार विशेषणों से अतिरिक्त और भी हेतु बताए जा रहे हैं जिससे ये निश्चित होता है कि विज्ञानम यज्ञम तनुते इस वाक्यस्थ विज्ञान शब्द का अर्थ बुद्धि है। इसके लिए ये श्रुति है कि स एष वाचः स एष वाचः चित्तस्य उत्तरोत्तर क्रमो यद यज्ञ। इस श्रुति का अवतरण है टीका में, इसे देखिए टीका को। किंच श्रुत्यंतरे यज्ञस्य बुद्धिकार्यत्वोक्तेः अत्रापि यज्ञकर्त्री विज्ञानं बुद्धि इत्याह स एष इति। तो श्रुत्यंतर में यज्ञ को बुद्धि का कार्य बताया गया है, बुद्धि का व्यापार बताया गया है, इसलिए विज्ञानम यज्ञम तनुते यहाँ पर भी यज्ञ का कर्ता रूप जो विज्ञान है वह बुद्धि ही होना चाहिए, विज्ञान पदार्थ। इस अभिप्राय से स एष इत्यादि श्रुति को भाष्कर भगवान लिख रहे हैं। ते कहा कि श्रुत्यंतरे यज्ञस्य बुद्धि कार्यत्वोक्तेः, ये स एष इत्यादि जो श्रुत्यंतर है यानी तैतृय उपनिषद की अपेक्षा भिन्न श्रुति है, उसमें यज्ञ को बताया जा रहा है बुद्धि का कार्य। तो विज्ञानम यज्ञम तनुते यह श्रुति यज्ञ को विज्ञान का कार्य बता रही है, अन्य श्रुति यज्ञ को बुद्धि का कार्य बता रही है। तो अन्य बुद्धि का कार्य यज्ञ को बताने वाली श्रुति के साथ विज्ञानम यज्ञम तनुते श्रुति का अविरोध सिद्ध करने के लिए भी उसमें विवाद न हो श्रुति द्वय में, अपितु संवाद स्थापित हो, इस अभिप्राय से भी विज्ञान शब्द का अर्थ बुद्धि करना चाहिए, ये भाष्कर भगवान कह रहे हैं स एष वाच चित्तस्य उत्तरोत्तर क्रमो यत यज्ञ इति च श्रुत्यंतरे यज्ञस्य वाग्बुद्धि साध्यत्वावधारणात्। तो ये कहा कि श्रुत्यंतरे यज्ञस्य वाग्बुद्धि साध्यत्वावधारणात्, ये जो अन्य श्रुति है तैतृय श्रुति से भिन्न प्रकरण में आई हुई श्रुति, और इस श्रुति में वाणी और बुद्धि के साध्य के रूप में यज्ञ को बताया गया है, इसलिए यहाँ पर विज्ञानम यज्ञम तनुते में यज्ञ जिस विज्ञान पदार्थ का कार्य बताया जा रहा है वह विज्ञान पदार्थ बुद्धि है। तो स एष वाच चित्तस्य उत्तरोत्तर क्रमः यत यज्ञ, इस श्रुति का थोड़ा अर्थ करते हैं टीकाकार कि चित्तेन ध्यात्वा वाचा मंत्रोक्त्या यज्ञो जायते। यज्ञ है वेद ने बताया हुआ जो अनुष्ठेय अर्थ, तो यज्ञ का स्वरूप जैसा बताया गया है वेद के द्वारा, और उनमें यज्ञ में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जिन मंत्रों के उच्चारण पूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान होता है, उन मंत्रों को पहले चित्त से याज्ञिक लोग स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं कि इस समय यह मंत्र बोला तो दूसरा जो यज्ञ का कार्य अंग संपन्न करना है अनुष्ठान, उसमें कौन सा मंत्र बोलना है, वेद ने कौन सा मंत्र बोलने के लिए कहा। तो इन अनुष्ठान अर्थ अनुष्ठेय अर्थ का जो अनुष्ठान क्रम है उसे चित्त से यानी बुद्धि से चिंतन करके, ध्यात्वा का अर्थ है, फिर उन उन अंगों के अनुष्ठान निर्वर्तन काल में वाणी से मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। तो वाचा मंत्रोक्त्या ये जब होता है तो यज्ञो जायते, यज्ञ संपन्न होता है। इससे निकलता है कि ततः चित्तस्य वाचः पूर्वोत्तर भावो यज्ञ इत्यर्थ। इसलिए चित्त तथा वाणी का जो पूर्वोत्तर भाव है, पूर्वोत्तर भाव यानि निश्चित क्रम, हाँ व्यापार का निश्चित क्रम, पूर्व में ये जो है चिंतन रूप चित्त का व्यापार, और उत्तर में मंत्र उच्चार रूप वाणी का व्यापार, तो यह चित्त तथा वाणी के व्यापार में जो पूर्वोत्तर भाव यानि एक क्रम है, उसी क्रम का नाम है यज्ञ। वह निष्पन्न होता है चित्त शब्दित बुद्धि से और वाणी शब्दित वाग इंद्रिय से। तो इस प्रकार यज्ञ को यहाँ पर बुद्धि का कार्य बताया गया, चित्त शब्द से बुद्धि को लेना है। तो विज्ञानम यज्ञम तनुते, यहाँ पर विज्ञान शब्द का अर्थ यदि आत्मा करता है तो ये श्रुति तैतृय श्रुति बताएगी कि यज्ञ जो है आत्मा का कार्य है, और ये अन्य श्रुति बताएगी चित्त का कार्य है। तो श्रुति द्वय में विवाद होगा ना, इन दोनों का विवाद न हो अपितु आपस में संवाद हो, इसलिए अन्य श्रुति ने चित्तस्य शब्द से यदि बुद्धि का कार्य बताया है यज्ञ को, तो विज्ञानम यज्ञम तनुते में भी विज्ञान शब्द का अर्थ बुद्धि ही है, और उसी का व्यापार यज्ञ है। इस प्रकार इससे भी ये निकला कि बुद्धि विज्ञान पदार्थ है। इस प्रकार ये पांच हेतु बताए गए यहां पर। अब न च बुद्धे शक्ति विपर्यय करणानां कर्तृत्वाभ्युपगमे भवति इत्यादि भाष्यवाक्य की अवतरण टीका है। टीका को देखिए, यच्चोक्तं बुद्धेः कर्तृत्वे शक्ति वैपरीत्य प्रसंग इति। बुद्धेः कर्तृत्वे बुद्धि को कर्ता मानने पर शक्ति वैपरीत्य प्रसंग इति यदुक्तम, ऐसा अनुवाद करिए। चौदहवें अधिकरण में सिद्धांतियों ने यह कहा था कि बुद्धि को यदि कर्ता मानेंगे तो शक्ति विपर्यय होगा। क्या मतलब? बुद्धि में करण शक्ति है, उसे करण शक्ति त्यागनी पड़ेगी और कर्तृत्व शक्ति से युक्त होना पड़ेगा। ये जो कहा गया था वो आपत्ति यहां पर आ जाएगी। फिर जिनके पक्ष में बुद्धि कर्त्री है उनके पक्ष में सिद्धांतियों ने ये दोष बताया था, सांख्यों के मत में ये दोष बताया था कि बुद्धि को यदि कर्ता मानोगे तो बुद्धि में जो करण शक्ति है उसे त्यागना पड़ेगा और कर्तृत्व शक्ति से युक्त होना पड़ेगा। इस प्रकार ये शक्ति विपर्यय प्राप्त होता है सांख्य मत में, ऐसा सिद्धांतियों ने चौदहवें अधिकरण में सांख्य मत में दोष बताया था, बुद्धि को कर्ता मानने पर आने वाला दोष। अब सांख्य सजग होकर के कहते हैं कि आपने वहां हमारे मत में जो दोष बताया था बुद्धि को कर्ता मानने पर शक्ति विपर्य रूप, वह दोष यहां पर आप विज्ञानम यज्ञम तनुते में विज्ञान शब्द का अर्थ बुद्धि करके बुद्धि को ही कर्ता बता रहे हो, तो बुद्धि को कर्ता मानने पर शक्ति विपर्य नामक दोष आपके मत में भी आएगा क्योंकि आप भी बुद्धि को ही कर्ता मान रहे हो। इस प्रकार यदि कोई कहता है तो कहते हैं ये यहां पर शक्ति विपर्यय नामक दोष नहीं आएगा। तन्न, इसे ही कहा गया टीका में कि शक्ति विपर्यय प्रसंग यहां विज्ञानम शब्द का अर्थ बुद्धि करने पर भी उसमें कर्तृत्व स्वीकार करने पर भी नहीं आता। क्यों? कहते इस प्रकार नहीं आएगा कि विक्लिद्यन्ते तंडुला ज्वलन्ति काष्ठानि बिभर्ति स्थाली इति स्वस्व व्यापारेषु सर्वकारकाणां कर्तृत्व स्वीकारात् इत्याह न चैति। कहते हैं जैसे भात बनाना है तो उसमें भात भी कारक है, चावल, चावल कारक है कि नहीं, कर्म कारक है पाक क्रिया के प्रति। देवदत्त काष्ठई स्थाल्याम तंडुलान पचति, एक वाक्य है समझ लो, देवदत्त स्थाल्याम काष्ठई ही तंडुलान पचति। इस वाक्य में पाक क्रिया के प्रति कर्ता बताया जा रहा है देवदत्त को। स्थाली यानी जिस बर्तन में चावल पकाए जा रहे हैं वह बर्तन स्थाली है, वो है अधिकरण रूप कारक। काष्ठ है करण रूप कारक और आपका तंडुल है कर्म कारक, और इन सब कारकों का पाक क्रिया के निष्पत्ति अनुकूल अपना अपना व्यापार हो रहा है। उन व्यापारों में व्यापारों के प्रति कर्तृत्व इन प्रत्येक कारकों में है, अपने अपने व्यापार का कर्तृत्व, इसे यहाँ पर कहा जा रहा है। जैसे तंडुल कर्मकारक होने पर भी कर्मकारकत्व पाक क्रिया के प्रति तंडुल में होने पर भी, जो विक्लेदन है यानी शिथिली भाव है, वह शिथिली भाव के शिथिली भाव रूप व्यापार का कर्तृत्व तंडुलों में है, उसे यहाँ पर बताया गया विक्लिद्यन्ते तंडुला। तंडुल शिथिल हो रहे हैं, मुलायम हो रहे हैं। तो मुलायम होना पकने के पहले वो होते हैं कड़े चावल तंडुल, और जब पक जाते हैं तो मुलायम हो जाते हैं। उनका मुलायम होना रूप जो एक व्यापार है उन्हें कहा उस व्यापार को कहा जाता है विक्लेदन। तो ये जो विक्लेदन रूप तंडुलों का व्यापार है उसके प्रति कर्तृत्व तंडुलों का है। ऐसे काष्ठ हो लेकिन वो जले ना तब भी तंडुल नहीं पकेगा, इसलिए काष्ठों का पाकानुकूल व्यापार है ज्वलन रूप व्यापार। ज्वलन रूप व्यापार के प्रति कर्तृत्व काष्ठों में है, इसलिए कहते हैं ज्वलंती काष्ठानी। भात पक जाए इसके लिए काष्ठ जल रहे हैं, यानी अपना ज्वलन रूप व्यापार कर रहे हैं। और बिभर्ती स्थाली, और स्थाली यानी वो पात्र जिसमें पानी उबल रहा है और चावल डाले हैं, उन चावलों को धारण न करें, पानी को धारण न करें, पात्र में डाला हुआ पानी बह जाए, टूटा हुआ बर्तन है और चावल भी उसमें से निकल जाए, उनको धारण ही न कर लें पात्र, तो भात बनेगा ही नहीं, पके हुए चावल आपके हाथ ही नहीं लगेंगे, वो तो ऐसे ही बह जाएंगे टूटे हुए बर्तन में डालेंगे। इसलिए जल तथा चावलों का धारण करना रूप व्यापार है, अधिकरण कारक रूप जो स्थाली है उसका। तो ये कहा कि बिभर्ती स्थाली, तो स्थाली का भी भरण रूप जो व्यापार है, ज्वलन रूप व्यापार जो काष्ठों का है, विक्लेदन रूप व्यापार जो तंडुलों का है, ये अपने अपने व्यापार हैं कारकों के। कहते स्वस्व व्यापारेषु सर्व कारकाणाम, यहाँ सर्व कारक हैं कर्म कारक तंडुल, करण कारक काष्ठ और अधिकरण कारक स्थाली, इनके जो अपने अपने व्यापार हैं उन व्यापारों के प्रति कर्तृत्व स्वीकारात, इन सब कारकों में कर्तृत्व ही है अपने अपने व्यापार के प्रति। इस अभिप्राय से ये कहा जा रहा है कि शक्ति विपर्य नामक दोष नहीं आता। तो ये वाक्य है भाष्य में, नच बुद्धे हे शक्ति विपर्य कर्णानाम कर्तृत्व अभ्युपगमे भवति, कर्णानाम कर्तृत्व अभ्युपगमे सति, ऐसा सती सप्तमी है। बुद्धे हे शक्ति विपर्ययो नच भवति, ऐसा अनुय कर लीजिए कि इन कर्णों में बुद्धियादि कर्णों में कर्तृत्व स्वीकार करेंगे यदि, विज्ञानम यज्ञम तनुते स्वाक्यस्थ, विज्ञान शब्द का अर्थ बुद्धि करके उस बुद्धि में ही कर्तृत्व को स्वीकार करेंगे तो शक्ति विपर्य बुद्धे हे शक्ति विपर्यय स्यात्, ऐसा नहीं कह सकते बुद्धे हे शक्ति विपर्ययो नच भवति, ऐसा अनुय करिए कि बुद्धि में कर्तृत्व शक्ति का विपर्यय नहीं होगा। करण शक्ति को छोड़ना और कर्तृत्व शक्ति को धारण करना रूप शक्ति विपर्य नहीं आएगा, न भवति। क्यों? कहते हैं सर्व कारकाणाम एव स्वस्व व्यापारेषु कर्तृत्वस्य अवश्यं भावित्वात्, सभी कारकों में अपने अपने व्यापार का कर्तृत्व अवश्यंभावी है, इसलिए ये शक्ति भी परे नहीं, उनमें कर्तृत्व शक्ति सब में रहेगी ही, अपने अपने व्यापार की। उपलब्धि अपेक्षन्तु येषां कर्णानां कर्णत्वं, इस वाक्य की अवतरण टीका को देखिए। तर्हि बुद्ध्यादीनां कर्तृत्वे कर्णत्ववार्ता तेषु न स्यात् इत्यत आह उपलब्धि इति। तो तर्हि बुद्ध्यादीनां कर्तृत्वे कर्णत्ववार्ता तेषु न स्यात्। तो शक्ति विपर्य नहीं हो रहा है ये कहोगे, तब तो बुद्ध्यादि में कर्तृत्व मानेंगे। यदि बुद्धि और आदि शब्द से बाकी इंद्रियों को लेना और बाकी सब उपाधि जो आत्मा के उनमें, तो बुद्ध्यादीनाम कर्तृत्वे कर्णत्ववार्ता तेषु न स्यात्। तो तेषु यानी कर्णेषु कर्णत्ववार्ता न स्यात्। तो कर्णत्व व्यवहार नहीं होना चाहिए, कर्णत्व शब्द प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये जो शंका हुई, आपत्ति आई सांख्यों के द्वारा, तो इत्यत आह उपलब्धि थी। तो ये कह रहे हैं कि भले ही वे अपने अपने व्यापार के प्रति बुद्धियादि करता है, उनमें कर्तृत्व है, लेकिन उपलब्धि की अपेक्षा उनमें कर्णत्व भी है। ये आगे कहते हैं कि उपलब्धि अपेक्षन्तु येषां कर्णानां कर्णत्वं, येषां बुद्ध्यादीनां कर्णानां, बुद्धि और चक्षुरादि इंद्रिया, इनमें उपलब्धि की अपेक्षा कर्णत्व की है। अपना अपना जो व्यापार है उन व्यापारों का तो कर्तृत्व और उपलब्धि के प्रति कर्णत्व, उपलब्धि है प्रमा और उस प्रमा का साधन है बुद्ध्यादि इंद्रिया, चक्षुरादि सब इंद्रिया, और उन इंद्रियों में चाक्षुष प्रत्यक्षादि रूप प्रमा के प्रति असाधारण कारणत्व रूप कर्णत्व विद्यमान है। इसलिए येषां कर्णानां यानी चक्षुरादीनां, ये जो रूपादि विषयक प्रमा है, प्रमारूप उपलब्धि, उसके प्रति कर्णत्व है। तो कहा फिर ये जो उपलब्धि है उसके प्रति तो करण बन गई बुद्ध्यादि इंद्रिया, तो उपलब्धि का कर्ता कौन होगा? तो कहते साच आत्मनः, तो साच आत्मनः इसका अवतरण है टीका में, इसको देखिए। इस अवतरण को देखने के पहले उपलब्धि अपेक्षन्तु येषां कर्णानां कर्णत्वं इसका अर्थ थोड़ा टीकाकार करते हैं। यह अर्थ देखिए, यथा काष्ठानां स्व्यापारे कर्तृत्वेपि पाकापेक्षया कर्णत्वं, तथा बुद्ध्यादीनां अध्यवसाय संकल्पादि क्रियाकर्तृत्वे अपि उपलब्धि अपेक्षया कर्णत्वं इत्यर्थ। तो कहते हैं जैसे उदाहरण में काष्ठों में अपना जो ज्वलन रूप व्यापार है उसके प्रति कर्तृत्व होने पर भी पाक क्रिया के प्रति पाक क्रिया की अपेक्षा से कर्णत्व ही है। पचति इस क्रियापद के द्वारा बताई गई जो पाक रूप क्रिया, उसके प्रति करण है तंडु, क्या नाम वो काष्ठ, देवदत्त थाल्याम काष्ठई ही तंडुलान पचति। इस वाक्य में पचति क्रियापद के द्वारा बताई गई जो पाक रूप क्रिया है उसके प्रति करणत्व है काष्ठों में, वह तृतीय विभक्ति बता रही है, और ज्वलन रूप जो काष्ठ का व्यापार है उसके प्रति कर्तृत्व है, इसलिए काष्ठों में कर्तृत्व शक्ति भी है और करणत्व शक्ति भी है। ज्वलन रूप व्यापार में कर्तृत्व शक्ति का उपयोग होता है और पाक रूप क्रिया के प्रति करणत्व शक्ति का उपयोग होता है। तो यथा काष्ठानां स्वव्यापारे कर्तृत्वेपि पाकापेक्षया करणत्वं तथा बुद्ध्यादीनां अध्यवसाय संकल्पादि क्रियाकर्तृत्वेपि। तो बुद्ध्यादि में अपना अपना जो व्यापार है, अध्यवसाय बुद्धि का व्यापार, और आदि शब्द से ग्राह्य मन है, चित्त है, अहंकार है और चक्षुरादि है, इनमें अपना अपना जो संकल्प आदि रूप व्यापार है, उन व्यापारों के प्रति कर्तृत्व बुद्धियादि में सिद्ध होने पर भी उपलब्धि की अपेक्षा करणत्व है। जैसे पाक की अपेक्षा करणत्व काष्ठों में और ज्वलन की अपेक्षा से कर्तृत्व, इसलिए करणत्व और कर्तृत्व रूप ये जो धर्म है सापेक्ष है। ज्वलन की अपेक्षा से कर्तृत्व और पाक की अपेक्षा करणत्व काष्ठ में, ऐसे अध्यवसायादि व्यापारों की दृष्टि से कर्तृत्व बुद्ध्यादि में और उपलब्धि की अपेक्षा से करणत्व। तो उपलब्धि अपेक्षया करणत्वम इत्यर्थ, ये उपलब्धि अपेक्षन्तु येषां करणानां करणत्वम, ये अर्थ निकला। कहाँ तक के, कहाँ से कहाँ तक के ग्रंथ का? तो न च बुद्धे शक्ति विपर्यय, यहाँ से लेकर के उपलब्धि अपेक्षन्तु येषां करणानां करणत्वम, यहाँ तक के ग्रंथ का ये अर्थ निकला। और सा च आत्मनः, सा यानी ये जो क्रिया है, उपलब्धि रूप जो व्यापार है, वह उपलब्धि आत्मा की है, यानी आत्मा का व्यापार है। सा च आत्मन का जो अवतरण है टीका में, इसको देखिए, ननु तरही उपलब्धि ही कस्य व्यापार इत्याह सा च इति। यदि उपलब्धि के प्रति करणत्व है, किसमें? बुद्धियादि में उपलब्धि के प्रति करणत्व, और अपने अपने अध्यवसायादि रूप व्यापार के प्रति कर्तृत्व, तो ये उपलब्धि जिनके प्रति बुद्धियादि करण है, तो बुद्धियादि करणक उपलब्धि किसका व्यापार माना जाए, उसका कर्ता किसको माना जाए? तो तरही उपलब्धि यानी उपलब्धि के प्रति बुद्धियादि में करणत्व मात्र होने से उपलब्धि कस्य व्यापार, उपलब्धि को किसका व्यापार माना जाए, यानी किसको कर्ता माना जाए उपलब्धि का? इत्याह इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान उपलब्धि आत्मा का व्यापार है ये बताते हैं। साच आत्मनः, सा यानी उपलब्धि, आत्मनः व्यापार, आत्मा का व्यापार है। तो कहते हैं फिर ये एक व्याप्ति है, यस्य यो व्यापार स तस्य कर्ता। इस व्याप्ति के आधार पर उपलब्धि के प्रति केवल आत्मा में कर्तृत्व प्राप्त हुआ, ये शंका की जा रही है, उसका समाधान करने के लिए न च तस्याम अपि अस्य कर्तृत्वम अस्ति, ये भाष्यवाक्य है। इस भाष्यवाक्य की अवतरण रूप जो शंका है इसको देखिए। तर्हि तस्याम आत्मा केवलः कर्ता स्यात्। तरहि का अर्थ है उपलब्धि को आत्मा का व्यापार मानने पर, यदि उपलब्धि आत्मा का व्यापार है तब तो तस्याम आत्मा केवल कर्ता स्यात्। तस्याम यानी उपलब्ध हो, केवल आत्मा कर्ता स्यात्, निरुपाधिक आत्मा को कर्ता मानना पड़ेगा। केवल आत्मा कर्ता स्यात् क्यों? तो कहते व्याप्ति है कि यस्य यो व्यापार स तस्य कर्ता इति स्थिते। जो जिसका व्यापार है वह उस व्यापार के प्रति कर्ता है, यह निर्णय होने से, यह व्याप्ति होने से। इस अभिप्राय इत्यत आह, इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए भाष्यकार भगवान ये वाक्य लिखते हैं कि न च तस्याम अपि अस्य कर्तृत्वम अस्ति। अस्य यानी आत्मनः, तस्याम यानी उपलब्धो, अपि तो उपलब्धि में भी निरुपाधिक आत्मा में कर्तृत्व नहीं है। उपलब्धि का निरुपाधिक आत्मा कर्ता नहीं होगा, केवल आत्मा कर्ता नहीं होगा। कहा क्यों कर्ता नहीं होगा? तो हेतु बताया जा रहा है नित्य उपलब्धि स्वरूपत्वात्। आत्मा नित्य उपलब्धि स्वरूप होने से, जो नित्य उपलब्धि स्वरूप है उसमें उपलब्धि का कर्तृत्व तो नहीं आएगा। तो जैसे प्रकाश स्वरूप आदित्य होने से अपने स्वरूपभूत प्रकाश का वह कर्ता नहीं है, वो तो उसका स्वरूप ही है। ऐसे नित्य उपलब्धि स्वरूप आत्मा होने के कारण उसमें कर्तृत्व आत्मा का सिद्ध नहीं होगा। कहा यदि उपलब्धि नित्य है तो नित्य उपलब्धि को कर्ता की आवश्यकता नहीं, तो बुद्धियादि करणों की भी तो अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। करण कारक नित्य उपलब्धि में क्या करेंगे? ये जो शंका होती है इसका निराकरण किया जा रहा है टीका में, शंका का उत्थापन करके। तो टीका को देखिए, न चेति इस प्रतीक के बाद में उपलब्धेर नित्यत्वे बुद्ध्यादीनाम कथम कर्णत्वम उत्तम इति चेत उच्यते। कहते हैं यदि उपलब्धि नित्य है तब तो बुद्ध्यादीनाम कथम कर्णत्वम उक्तम इति चेत। तो उपलब्धेर नित्यत्वे, उपलब्धि नित्य होने से आत्मा में उस नित्य उपलब्धि का कर्तृत्व नहीं है, तो फिर नित्य उपलब्धि में बुद्धियादि करणों की भी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। तो उस नित्य उपलब्धि के प्रति बुद्धियादि ने करणत्व का कथन कैसे किया आपने? कि उपलब्धि अपेक्षन्तु येषां करणानां करणत्वम्। इस वाक्य से उपलब्धि के प्रति करण बताया न बुद्धियादि को, वो नित्य है तो फिर नित्य को जैसे कर्ता की जरूरत नहीं ऐसे करणों की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये शंकाकार का अभिप्राय है। तो बुद्ध्यादिनां कथम कर्तृत्वम उक्तम इति चेत, ऐसी यदि शंका कोई करता है तो कहते उच्यते। इस शंका का समाधान हमारे द्वारा किया जा रहा है, बताया जा रहा है। उच्यते अस्माभिः सर्वम् अखंड साक्षी चैतन्यम बुद्धिवृत्ति भीर भिन्नम सत विषयावच्छिन्नत्वेन जायते तथा च विषयावच्छिन्न चैतन्याख्य उपलब्धौ बुद्ध्यादीनां करणत्वं बुद्ध्यादि उपहित आत्मनः कर्तृत्वं न केवलस्य न च बुद्धेरेव तत्कर्तृत्वं चैतन्यस्य जड़ व्यापारत्व अयोगात इति भावः। तो न च तस्याम अपि अस्य कर्तृत्वम् अस्ति नित्य उपलब्धि स्वरूपत्वात् इत्यादि वाक्य का ये अभिप्राय है, भाव है। अखंड शब्द का अर्थ होता है अपरिछिन्न। तो अखंड साक्षी चैतन्य है, मतलब साक्षी चैतन्य अपरिछिन्न है, उसमें परिच्छेद होता है देश काल वस्तु से। देश से जो परिच्छिन्न है या एक जगह हो दूसरे जगह न हो उसे कहा जाता है देश से खंडित हुआ, अखंड नहीं रहा। आकाश देश से अखंड है, अपरिछिन्न है सर्वत्र होने के कारण। और शरीर यहाँ है तो काशी में नहीं है, हरिद्वार में है तो बद्रीनाथ में नहीं है, एक स्थान पर है दूसरे स्थान पर नहीं है शरीर, वो देश से खंडित हो गया, उसे अखंड नहीं कहा जा सकता, वो सखंड है, विभक्त है, वो देश से परिचिन्न हुआ। आत्मा अखंड साक्षी चैतन्य है का मतलब जिस चैतन्य में देशतः परिचिन्नता नहीं है। तो कई एक पदार्थ ऐसे होते हैं देश से अपरिछिन्न होने पर भी काल से परिछिन्न होते हैं। आकाश देश से तो अपरिछिन्न है किंतु काल से परिछिन्न है, आकाश उत्पन्न हुआ है तो अपनी उत्पत्ति से पहले जैसा इस समय आकाश ऐसा नहीं था, उत्पत्ति से पहले और प्रलय के बाद में आकाश इस प्रकार नहीं रहेगा। जैसे शरीर अपनी उत्पत्ति से पहले और मृत्यु के अनंतर नहीं रहता, ऐसे आकाश भी अपने उत्पत्ति से पहले और विनाश के अनंतर इस प्रकार नहीं रहेगा। तो काल से परिछिन्न हुआ, काल से खंडित हुआ, जो कभी रहे कभी न रहे उसे काल से खंडित माना जाता है, अखंड नहीं माना जाता। अनित्य वस्तु ऐसी होती है। साक्षी चैतन्य अखंड है का मतलब नित्य है, वो हमेशा रहने वाला है, काल से परिच्छिन्न नहीं है, काल से अखंड है। और दूसरा है वस्तु, तो वस्तुतः परिच्छिन्न, तो किसी से अलग किसी वस्तु से होता हो तो उसे कहा जाता है वस्तु से खंडित होने वाला, भिन्न। लेकिन ऐसी कोई वस्तु है नहीं जो अपनी आत्मा से अलग, साक्षी चैतन्य से अलग स्वतंत्र सत्ता रख करके साक्षी से भिन्न रहती हो। सांख्यादि मत में तो प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता है और वह अनादि भी है और अपरिछिन्न भी है देशतः। लेकिन सिद्धांत ही कहते हैं कि उस प्रकृति की आत्मा से अलग सत्ता नहीं, आत्मा में ही कल्पित होने के कारण, जैसे रस्सी में कल्पित सर्प की रस्सी से अलग सत्ता नहीं होती, रस्सी की सत्ता से ही सत्तावान प्रतीत होता है सर्प, ऐसे प्रकृति तथा प्राकृत समस्त जगत आत्मा में ही कल्पित होने से आत्मा की सत्ता से ही सत्तावान है। और कल्पित वस्तु का अध्यस्त वस्तु का अधिष्ठान से अलग अस्तित्व नहीं होता, अधिष्ठान से भेद भी सिद्ध नहीं किया जा सकता या अधिष्ठान में उसका भेद सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसलिए आत्मा में ही सारी अनात्म वस्तुएं रस्सी में सर्प के तरह कल्पित होने से आत्मा वस्तुतः भी अखंड है, अपरिछिन्न। और ये जो अखंड साक्षी चैतन्य है, इस अखंड साक्षी चैतन्य का भेद वस्तुतः नहीं हो सकता, स्वतः नहीं हो सकता, लेकिन भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। ये रूप का ज्ञान, ये स्पर्श का ज्ञान, तो यह शब्द का ज्ञान, ये घट का ज्ञान, ये पट का ज्ञान, ऐसा जो ज्ञान में चैतन्य है, ज्ञान भेद प्रतीत हो रहा है चैतन्य में, उस भेद का क्या कारण है, क्या हेतु है, निमित्त है, तो कहते हैं वृत्तियां। बुद्धि की जो वृत्तियां बनती हैं अलग अलग प्रमाणों से, अलग अलग प्रमाणों का अपने अपने विषय के साथ संसर्ग होने के बाद जो तत्तद विषय विषयक प्रमा बनती है, ज्ञान होता है, वो है एक प्रकार से उत्पन्न होने वाली बुद्धि की वृत्ति। और उस वृत्ति के कारण तत्तत् विषय अवच्छिन्न चैतन्य अलग अलग प्रतीत होता है उपाधि में भेद होने से। जैसे सूर्य एक होने पर भी यदि हजार घड़ों में जल भर करके रखा हुआ है तो हजारों घड़ों में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है, वह अलग अलग प्रतीत होते हैं, हजारों सूर्य प्रतीत होते हैं, वो औपाधिक भेद है, वस्तुतः सूर्य एक है। वैसे ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि अखंड साक्षी चैतन्यम बुद्धि वृत्ति भीर भिन्नम सत। बुद्धि वृत्तियाँ अनेक हैं, चक्षुरादि इंद्रियों से उत्पन्न होने वाली, और उन बुद्धि वृत्तियों से, भिन्न भिन्न बुद्धि वृत्तियों से क्या हो जाता है, अलग अलग सा प्रतीत होता है ये साक्षी चैतन्य भिन्नम सत। विषय अवच्छिन्नत्वेन जायते, विषय से युक्त होकर के जायते यानी प्रकट होता हुआ सा प्रतीत होता है, मतलब तत्तदाकार विषय विषयाकार वृत्ति से युक्त होकर के निष्पन्न हुआ प्रतीत होता है। तथा च विषयावच्छिन्न चैतन्याख्य उपलब्धो, विषय से अवच्छिन्न चैतन्य यानी ज्ञान नामक जो उपलब्धि है, उस उपलब्धि में बुद्ध्यादीनाम करणत्वम, बुद्ध्यादिकरण है। हाँ, ये वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य हुआ, वो जन्य ज्ञान उपलब्धि, और उसके प्रति ये विषयावच्छिन्न चैतन्य रूप जो जन्य ज्ञान, उस जन्य ज्ञान के प्रति बुद्ध्यादि में करणत्व है, बुद्ध्यादि नाम करणत्वम, और बुद्ध्यादि उपहित आत्मनः कर्तृत्वम, और बुद्ध्यादि उपहित आत्मा कर्ता है और बुद्ध्यादि करण है। न केवलस्य यानी न केवलस्य आत्मनः कर्तृत्वम, केवल आत्मा में कर्तृत्व नहीं है। न च बुद्धेरेव तत्कर्तृत्वम्, चैतन्यस्य जड़ व्यापार व्यापारत्व अयोगात इति भाव। तो ये जो बुद्धि है उस बुद्धि में कर्तृत्व नहीं है, क्यों यानी उपलब्धि के प्रति कर्तृत्व बुद्धि में नहीं है। न च बुद्धेरेव कर्तृत्वम्, तत्कर्तृत्वम में तत्कार्थ है उपलब्धि, उपलब्धि का कर्तृत्व बुद्धि में नहीं है, कर्णत्व है। कहा कर्तृत्व क्यों नहीं है, कहते इसलिए कि चैतन्यस्य जड़ व्यापारत्व अयोगात इति भाव। बुद्धि तो अपंचकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित सत्वगुण का परिणाम होने से, जब भूत जड़ है तो जड़ भूतों का परिणाम रूपा बुद्धि भी जड़ होगी, और जड़ में चैतन्य रूप व्यापार असंभव है। हाँ, तो जड़ बुद्धि का धर्म ये चैतन्य रूप उपलब्धि नहीं बनेगी। उपलब्धि तो है विषयावच्छिन्न चैतन्य, विषयावच्छिन्न चैतन्य का नाम है उपलब्धि। और उस उपलब्धि को जड़ का व्यापार नहीं कहा जा सकता। इसलिए क्या होगा कि उस ये चैतन्य रूप उपलब्धि का कर्तृत्व बुद्धियादि उपहित चेतन आत्मा में रहेगा। इति भाव, ये अभिप्राय है। न च बुद्धे शक्ति विपर्यय करणानां कर्तृत्व विपगमे भवति, यहां से लेकर के नित्य उपलब्धि स्वरूपत्वात् यहां तक के ग्रंथ का ये अभिप्राय निकला। अब आगे जो आ रहा है भाष्य में वाक्य कि अहंकार पूर्वकम अपि कर्तृत्वम नोपलब्धुर भवितुम अर्हति इत्यादि, इसकी अवतरण टीका है यत्युक्तम बुद्धे कर्तृत्वे इत्यादि, इसकी चर्चा हम लोग कल करते हैं।